राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 नवंबर 1994 को प्रातः 8 बजे विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मनुष्य शरीर मिल गया, किस कारण से मिला है, कैसे मिला है, इसको पता है नहीं। पहले कोई हमने प्रार्थना करी हो, वो याद हो तो उसे पता लगे। और मनुष्य शरीर मिल गया, पर इसकी महिमा है। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई। इसमें एक बात खास जानने की है। अब मनुष्य शरीर को क्या करना है, यह किस लिए मिला है, इस तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं भाई बहन। इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। पशु पक्षियों की तरह मनुष्य जन्म नहीं है। 84 लाख जोनी है, उसमें एक मनुष्य जोनी है। तो लाखों में से विशेष आदर की चीज एक मनुष्य शरीर है, वो मिला है। तो इस तरफ ख्याल करना चाहिए कि किस लिए मिला है। तो भाइयों बहनों ख्याल कर देखें, इसलिए मिला है कि सदा के लिए दुखों से रहित हो जाए, कभी कष्ट ना पड़े, कोई दुख ना आवे, आनंद में ही मौज में ही मग्न रह जाए, सदा के लिए ऐसे हो जाए, उसके लिए मनुष्य ही मिला है। आपसे प्रार्थना है, आप लोग ध्यान दें इस बात के लिए। सर्वोपरि पद गीता के 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में बात आती है। ये साधक के लिए बहुत काम का श्लोक है। यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तत यस्मिन् स्थितो न दुखे न घूर्णा विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद और कुछ भी लाभ बाकी नहीं रहता, और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, आनंद प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। आपने बड़ा आयोजन किया है, पैसे लगाए हैं, मेहनत की है, अपना समय लगाया है, ये सब आपने किया है। तो ये बात मेरी बात की तरफ ध्यान दें आप। ये कोई तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, ये बड़ी मूल्यवान बात है। जिन पैसों को आप बहुत कीमती समझते हो, है भी कीमती, वो पैसा खर्च किया है, समय खर्च किया है, परिश्रम किया है, कई तरह की आपको बातें सहनी पड़ी है, तो मानव शरीर प्राप्त किया है, सत्संग होता है, तो आप वैश्य बुद्धि है, बढ़िया बुद्धि है, उससे जरा सोचो, मेरी बात की तरफ ध्यान दो। बढ़िया लोग ऐसे होते हैं जो आप होते हो, खर्चा कम हो लाभ ज्यादा हो जाए, अधिक लाभ हो जाए, तो खर्चा आपने किया है, परिश्रम किया है, समय लगाया है, इससे ज्यादा लाभ हो जाए वो बात मैं कहता हूँ, उस तरफ ध्यान दें आप। सबसे पहली बात आपके लिए ये उचित है कि हमें अपना कल्याण करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, दुखों से सदा के लिए छूट जाना है और बड़े से बड़ा अर्न हमें प्राप्त करना है, इसके लिए उद्योग है। ये मामूली बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। तो वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए मूल बात बताता हूँ। एक, आप अपना उद्देश्य बना लें, ध्येय बना लें, एक लक्ष्य बना लें, एक विचार करके, सोच करके ऐसा विचार कर रहे हैं कि हमें अपना कल्याण करना है। कल्याण की बातें आप सुनते हो, मैं सुनाता हूँ, परंतु भीतर में अपने कल्याण की इच्छा न हो तो ये सुनी हुई काम में नहीं आती बातें। अपना विचार हो तब न काम आवेगी बात। तो भाई बहनों से प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये शरीर मिला है परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, महान आनंद की प्राप्ति के लिए, उसके बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी ना रहे। तीनों बातें, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पढ़ना बाकी रहे, पूर्णता की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए बनाया शरीर। तो उसकी प्राप्ति का उद्देश्य बना लें, एक ध्येय बना लें। जैसे आप बार बार में रहते हुए यहाँ आए हैं तो भी पैसे पैदा हो जाए, पैसों के लिए आए हैं, और पैसों के लिए आने वाले अगर पैसे पैदा न हो तो क्या सुख से रह सकते हो? खलबली मच जाएगी कि पैसों के लिए हमें मुसाफरी की और पैसे पैदा नहीं होते, यहाँ तो वहाँ टिक नहीं सकोगे। ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्येय बनाओ कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाए बिना ठीक तरह से नहीं चल सकोगे। सबसे पहली ये बात है, हमें इस जीवन में तत्व की प्राप्ति करना है, भगवत दर्शन करना है, कल्याण करना है, हमें उद्धार करना है। अपना उद्धार करें इसके लिए मनुष्य दिया है, तो उद्देश्य पहले बना है भगवान की तरफ से, आपका उद्धार करने को आपका मनुष्य दिया है, इसको पहचानो। आप इधर ध्यान दो, कई भाई नए नए मेरे को कभी कभी मिलते हैं, मिले हैं, वे जब सत्संग करते हैं तो ऐसी बात मेरे सामने कही है कि हमारा ख्याल ही नहीं था इधर कि मनुष्य शरीर किस तरह मिला है, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ख्याल ही नहीं था। सत्संग करने से ये होश आया कि ये बात है। तो बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के बिना ये विवेक नहीं होता है कि हमारा उद्धार करना है, इसलिए मानव शरीर मिला है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है कि संसार का विषय भोग सुख भोगना और उसी में रहना। आज हमारे को एक दुख होता है, लोग तो कहते हैं तुम बार बार क्या कहते हो, मैं बार बार मेरे दुख होता है इस बात से कहता हूँ, बहुत बुरी बात लगती है। आज केवल भोग भोगने के लिए ही संसार है, इसमें लोगों का बड़ा जोरों से प्रवाह हो रहा है, बड़ा ही उल्टा प्रवाह हो रहा है, केवल सुख भोगना और पैसा इकट्ठा करना वो भी सुख के लिए, और उद्योग करना सुख के लिए, महान महान हत्या करना सुख के लिए, ये आज की सभ्यता बन गई है। मेरे को आपके देश का पता नहीं है, मैंने कोई सुनी नहीं है बातें, परंतु हमारे भारत में ऐसा चला है जोर से परिवार नियोजन, और उसमें गर्भपात की बात महान हत्या की बात है, जोर से चल रहा है। इधर क्या है मेरे को पता नहीं, मैं पूछा नहीं है न सुना नहीं है, परंतु रीत भारत की चलती है, इधर भी भारत के ही अनुयायी हो रहे हैं। ये बहुत घातक चीज है, इसका उद्देश्य क्या है? केवल भोग भोगना, वो भोग पशुओं को मिलता है, पक्षियों को मिलता है, जंतुओं को मिलता है, सांप विश्व आदि नीच से नीच प्राणी को भी मिलता है, नरकों में भी मिलता है। सुख सुखम ऐन्द्रियम राजन स्वर्ग नरक ये बाबा, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी मिलता है, नरकों में भी मिलता है। वो ध्येय बना करके मानव शरीर में आए हैं और वो ध्येय बना रहे हैं, कितने पतन की बात है, महान दुख की बात है, भारतवर्ष के लिए बड़ी भारी लज्जा शर्म की मरे जैसी बात है। इतनी बात है, भ्रम हत्या, सुरापान, स्वर्ण चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये चार महापातक है। बड़ी बड़ी हत्याओं से बहुत विशेष पाप की बातें चार है, गौ हत्या से भी बढ़ करके हत्या है मनुष्य की हत्या, और मनुष्य की हत्या से बढ़ करके है गर्भ की हत्या। ये पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप जो चार महापातकों में, उनसे दूना पाप होता गर्भपात का, बड़ा भारी पाप, आखिरी पाप, पापों से भी आखिरी पाप। उस पाप को करने के लिए आप उद्युत हो गए हैं, आप क्षमा करना, भारत की दृष्टि से कह रहा हूं। केवल भोग भोगना, संतान न हो जाए भोग भोगे, कितनी भयंकर लज्जा की, शर्म की, पाप की, नरकों की बात है। दूसरी बात, पैसा पैदा करना, झूठ कपट जासादी बेईमानी विश्वासघात जो कुछ हो जाए कर लेना, पैसा पैदा कर लेना, ये दो चीज में आज दुनिया लगी है। दुनिया लग जाए पर भारत भी इसमें लगा है, आप भी भारत के ही अंश हो, भारत देश है, उसी के ही देश हो आप, दूसरे नहीं हो, और यहाँ बैठे वो तो सब गरीब भारत के ही है। ये भारत की चीज बिल्कुल नहीं है, भारत में जन्म होता है कल्याण के लिए, भागवत में भारत आजरे, भारत के आंगन में जन्म होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और बड़े भाग्य से भारत एक बड़ा नया देश है, विलक्षण देश है ये दूसरे देशों से। मेरे को विदेशों का इतना ज्ञान नहीं है, बन सुन लेता हूँ, उसमें जानता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, उस बात के पीछे कहना हो तो मैं व्याख्या दे दूं, उसके बाद मेरे को समझा देना, फिर वैसे कहने लग जाऊंगा। भारत देश में जितनी चीजें पैदा होती है ऐसी किसी देश में नहीं होती है। कारण उसका यह है कि यहाँ सूर्य है, उस सूर्य को सविता कहते हैं, सूंग प्राणी प्रसवे, सब को पैदा करने वाला सूरज भगवान, उस सूरज भगवान की छह ऋतुएं होती है 12 महीनों में, दो दो महीनों की एक एक ऋतु। इतनी ऋतुएं हरेक शरीर हरेक देश में नहीं होती है, इस पर किरणें पूरी पड़ती है सूर्य की, इस वास्ते यहाँ जंतु जीव कई तरह के होते हैं, जड़ी बूटी बहुत तरह की होती है, अन्न बहुत तरह का होता है, फल बहुत तरह का होता है, साग पत्ती बहुत तरह की होती है। अगर इसका उपयोग किया जाए तो दुनिया को ये दे सकता है, इतना ये धनी हो सकता है, पर उस तरफ ख्याल नहीं है, ना आपका ना सरकार का है। ऋण ले रहे हैं, ऋण इतना बढ़ गया है, मैंने सुना है कि एक एक प्राणी एक एक मनुष्य के ऊपर 6,000 रुपया ऋण में, इतना ऋण लिया है। मनुष्यों की गणना करी तो मनुष्य के प्रति 6,000 रुपया काम पाती आता है, इतना ऋण ले लिया है। इन वस्तुओं के आविष्कार से कितना काम हो सकता है, देश भर का रोग दूर हो सकता है, चिंता दूर हो सकती है, जिसे वो दे सकता है उस पर ख्याल ही नहीं है। विदेशी आविष्कार करते हैं यहाँ, जब देश के अच्छे अच्छे विज्ञान वेत्ता मैंने सुने हैं, विदेशों में जितने विज्ञान जानने वाले ठीक तरह से जानने वाले हैं, उनमें हिंदुस्तान के जो मनुष्य है वे उसमें भी नामी है। आज ये बुद्धिमान है, ये विदेशों में काम करते हैं, अगर सरकार उनको अपने देशों में लाकर बसावे और इस काम में लगावे तो इतना कर्जा दूसरों को दे सकते हैं, ऐसे कर्जदार कर्जदार बन गए। इससे ख्याल नहीं है, ख्याल केवल भोग भोगना और रुपये पैदा करना, ये दो बात पर ही लगे हुए हैं। गायों की, लाखों गायों की कत्ल हो रही है, 6,000 कसाई खाने हैं भारत में, 36,000 एक दो दो गायों की तीव्र, जिसमें लाखों गायों की हत्या हो रही है, और ये मर जाएंगे तो फिर क्या करोगे, खत्म हो जाएंगे। तो जंतुओं को मार रहे हैं, सांपों को मारने की अब बात के बंद करी है कि सांप बहुत कम रह गए संसार में, सर्प भारत में, इस बार सर्प का मारना बंद करो, ऐसी बात मैंने सुनी है। सांपों को मारते हैं, बिच्छों को मारते हैं, सांडों को मारते हैं, चूहों को मारते हैं, हरिणों को मारते हैं, और गिरों को मारते हैं, लौकियों को मारते हैं, गायों को मारते हैं, भेड़ों को मारते हैं, बकरियों को मारते हैं, हाथियों को मारते हैं। एक दिन मैं कहीं था, अचानक मेरे सामने सिनेमा की वो एक किसी ने चढ़ा दी कैसेट, हाथी के मारने की, मैं देखी हाथी को मारते हैं, जानवर को मारते हैं, बड़े से बड़े को, छोटे छोटे को मारते हैं, पत्थरों को मारते हैं, जंतुओं को मारते हैं, खेती को मारते हैं, मारना ही मारना कर रहा है। जो दया देश थी, जो धर्म का देश था, उसमें ये दशा हो रही है। बस पैसे पैदा हो, मांस है वो उत्पादन में लिखा है, पंचवर्षीय योजना में मांस इतना उत्पन्न हुआ, इतना टन, 1,000 टन, 10,000, 50,000, 36,000 टन इतना मांस पैदा हुआ, इसको खेती कहते हैं। मांस पैदा होता है, कतर होती है, वो पैदा है, और परिवार का कल्याण बताया है, जिसमें ब्रह्महत्या से दुगुना पाप करे उसको कल्याण है, परिवार कल्याण, इसका नाम कल्याण धरा हुआ है भारतवर्ष में। ये बात मेरे कहने के मन में नहीं थी अभी, परंतु क्या करूं, मैं कहता हूं कि आप किधर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये शरीर मिला है, उसमें केवल भोगों के लिए ही, भोगों के लिए संग्रह करना, रुपया लेना, भोग भोगना, इसके लिए आप कर रहे हो। ऐसे रुपये आपके प्यारे हैं, वो रुपया खर्च किया है आपने, उद्योग किया है, परिश्रम किया है, आपने समय लगाया है इस आयोजन के लिए, तो चेत करना चाहिए आपको। आप बड़ी चतुर जाति हैं, आप सजग जाति हैं, मैं सजगता इस विषय लेने इतना पैसा खर्च किया, हम लोगों को बुलाए, आपने परिश्रम किया, पैसा लगाया, तो आपको ये मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। अपना उद्देश्य बनाओ केवल भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, ये भोगों में मत लगो, अन्नदाता कृपा करो, केवल पैसा इकट्ठा करना आपका काम नहीं है, केवल भोग भोगना काम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में पैसा भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम सबका माँ बाप है, तो माँ बाप को बच्चों का पालन करने के लिए सब चाहिए। ब्रह्मचारी पैसा नहीं कमाते, वानप्रस्थ का पैसा नहीं कमाते, साधु संन्यासी पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाता है गृहस्थाश्रम, तो गृहस्थाश्रम माँ बाप है सबका। ब्रह्मचारी भी गृहस्थों से निकलते हैं, गृहस्थ भी गृहस्थों से निकलते हैं, वानप्रस्थ भी गृहस्थों से निकलते हैं, सन्यासी भी गृहस्थों से निकलते हैं, गृहस्थों से ही पैदा होते हैं, गृहस्थों से ही पालित होते हैं, गृहस्थों से ही संरक्षित होते हैं। इस वास्ते गृहस्थ में कमाई करो, पैसा पैदा करो, रखो, परंतु इनके पालन के लिए, अपने सुख और भोग के लिए नहीं। अपने सुख के लिए तो चेष्टा पशु पक्षी सब करते हैं। नीचे से नीचे गधा है, कुत्ता है, वो भी भोगों में और लगा हुआ है, अपने निर्वाह के लिए खाऊं पीऊं करता है, भोग भोगने के, सुख आराम भोगने के लिए सुअर है आदि के नीच पशु भी करते हैं। मानव शरीर है आपका, जो ऊंची जिगरी महिमा है, वो केवल इन काम में लगने के लिए नहीं है। ये करना है, अच्छी बात है, गृहस्थ आश्रम है, पैसे रखो, मन पैसों के लिए ही लगा देना और भोग भोगने में लग जाना, ये भारतवर्ष का काम नहीं है, ये भारतीय जनता का काम नहीं है, ये ऋषियों की संतान का काम नहीं है। आप अपने को सोचो, बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए हैं, उन पुरुषों की संतान है आप, परंपरा में उनके अनुसार उनकी ये दशा नहीं थी। सज्जनों, उपकार में लगो, भजन ध्यान करो, भगवान की प्राप्ति में लगो तत्परता से। जब वो लगोगे तभी, जब आप उद्देश्य बनाओगे वो तब। उद्देश्य आप पैसों का बनाओगे, उद्देश्य आप भोगों का बनाओगे, तो परमात्मा तो तुम्हें कैसे लगोगे? अरे परमात्मा नहीं लगना है, पैसे ही कमाना है, तो ये आयु क्यों किया आपने? क्या इसमें पैसा पैदा होता है? क्या भोग मिलता है? ये क्या है? आपकी ये बात है कि हम पारमार्थिक बातें सुने, काम में लावे, ऐसी आपकी शुभ भावना है, उस भावना को लेकर ये पैसे खर्च किए, ये आयोजन किया है। वो बदला भी आप नहीं लोगे तो आपके पैसे क्या काम आएंगे? इस वास्ते विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने कल्याण के लिए लगे, अपने उद्धार के लिए लगे, वो लगने के लिए उद्देश्य बनावे। देखो भगवत गीता में विलक्षणता है, गीता सबके लिए आदरणीय है। जो समझदार ईसाइयों में है वे भी गीता की प्रशंसा करते हैं, मुसलमानों में भी समझदार है वो गीता की प्रशंसा करते हैं, और हिंदू भी अच्छे समझदार है वो गीता की प्रशंसा करते हैं, गीता पर बोलते हैं, गीता पर लिखते हैं। गीता पर जितनी टीकाएं लिखी गई, किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं लिखी गई है। हर एक भाषा में वो गीता आदर करते हैं, पारसी है वे भी आदर करते हैं, यहूदी भी सुना है आदर करते हैं, उनके में देखने का काम नहीं पड़ा। पारसी, ईसाई, मुसलमान, हिंदुओं के देखने का काम पड़ा है मेरे, वे इसका आदर करते हैं। वो गीता क्या कहती है आप ध्यान देकर सुना, थोड़ा कान खोल करके। व्यवहार में परमार्थ कला, आप व्यवहार कर रहे हो उस व्यवहार में परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लो, ये विशेष कला गीता में है। गीता में आप ख्याल करो, इतनी विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण मैं कह नहीं सकता। गीता के अर्थ मेरे को बहुत विलक्षण पैदा होते हैं, सुनने देखने में आते हैं, समझ में आते हैं, प्रकट होते हैं। ये एक विलक्षण बात बताता हूँ, व्यवहार में परमार्थ। देवान भावयता नेन वेत्ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, वो कहता है कि देवान भावयता अनेन, इस यज्ञ से, यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयं कर्म बंधना, ये यज्ञ से अन्य कर्म लोग बांधने वाला है, और यज्ञ आचरते चौथे में यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलियते, कर्म यज्ञ के लिए किया जाए और उसके अन्यत्र बांधने वाला है, और यज्ञ ही किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ आचरता कर्म समग्रम, सब पाप लिए हो जाते हैं, सब कर्म नष्ट होकर के परमात्मा प्राप्त हुए है। वो यज्ञ क्या है? जो कर्तव्य कर्म है आपका, जितना यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत उपकार सेवा, जितना उपकार का सेवा कब अपने कर्तव्य का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चार आश्रम, इनके लिए जो अपना अपना कर्तव्य है वो सबके लिए यज्ञ है, उसका नाम गीता ने यज्ञ कहा है। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर ले। गीता की टीका भी लिखाई है मैंने, गीता का अभ्यास दिनों से मेरे हो रहा है, और लिखाई तो विशेषता से उधर ध्यान दिया तो मेरे पर एक असर पड़ा वो बताता हूँ आपको, आप ध्यान देकर सुने। केवल अपने धर्म के अनुसार गृहस्थ आश्रम में काम करते हुए कल्याण प्राप्त कर लो। वहां तिथि की बात है पर उल्टी मत लेना, इसका अर्थ उल्टा मत समझना, सुल्टा समझना। भजन ध्यान मत करो, जप ध्यान मत करो, केवल अपने मार्ग में ठीक तरह चलते हो, चलते रहो, कल्याण हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। अपने कर्मों से सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, अपने स्वार्थ और आराम का त्याग करके दूसरों के हित के लिए चेष्टा करो, कल्याण हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ये भाव रखो कि सबका उद्धार कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, ये भाव रखते हुए घरों में रहो। एक पुस्तक लिखी है गृहस्थ में कैसे रहें, आपने पढ़ा होगा, उसकी बहुत मांग हुई है, थोड़े दिनों में बहुत ज्यादा छप गई है पुस्तक। उसमें थोड़ी सी बात ये गीता जी की लिखी है, एक अंश लेकर के ही, कि दूसरे का हित करना, दूसरे को सुख पहुंचाना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ध्यान देकर सुनना, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरा का हित कैसे हो, औरों का हित किया जाए इसके समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा दी इसके पीड़ा दी जाए इसके समान कोई पाप नहीं है। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाही। दूसरे का हित निवास करता है जिसके हृदय में, उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ बात नहीं है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उनको होती है जो सब प्राणियों के हित में प्रीति रखता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा सिन्नद्वेधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। क्या कहते हैं भाई, और निर्गुण की प्राप्ति चाहते तो सर्वभूत हिते रता, और व्यवहार भी अच्छा चाहते हो सर्वभूत हिते रता। भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं, जहां मरने और मारने की बात है, वहां भी राम जी अंगद को भेजते हैं तो क्या कहते हैं, काज हमार तासु हित होई, फिर भूषण करो बतक ही सोई। हमारा तो काम बने और हित रावण का हो। ये बैरी के लिए भी है, ये हमारे देश की बात है। बैरी का भी अहित नहीं चाहते, अनबल की कबो न की न रामू। राम जी ने किसी का भी अनबल नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया राम जी ने कभी। रावण जो सीता जी को ले गया है, इतना अपराध किया है, उसके भी कहते हैं ताशु हित होगी। ये ऐसे आप घरों में रहें, आराम चाहे, आप आदर चाहे, उनका कल्याण का सुख चाहे आपस में, तो परस्परम भावयन्ता श्रेय परम आवश्यक, परस्पर हित करते हुए परम कल्याण को प्राप्त आप कर लें। ये खास बात है, व्यवहार करते हुए इस बात का मेरे द्वारा अहित न हो, शरीर से, वाणी से, मन से, भावना भी किंचित मात्र भी किसी को दुख न हो, ये ख्याल रखें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। कितनी विलक्षण बात है, हर समय ख्याल रहे ये, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक जरत है देख तो उसके मुख। तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता तो उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, और दुख न देने की महिमा है, और आराम देने की, सुख देने की, हित करने की हो तो कितनी महिमा होगी, दुख न देने की महिमा इतनी। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, किसी को दुख नहीं देता है। तुलसी पातक धरते है देख तो उसके मुख, और हित करें आप सर्व हित रहता, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर हित जिसके बस मन माही। एक एक का हित चाहो, ये भाई भाई हितजा है, बहना बहना हितजा है, दिरानी जिठानी एक इनका हितजा है, नणंद और भुजाई आप में हितजा है, सास और बहू आप में हितजा है, भाई भाई चाचा ताऊ सब आप घर में बाहर सबका हित की बात हो, इनका हित हो, सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा। कितनी विलक्षण बात है, ये भावना बना ले। ये कब बनेगी कि जब हमारा कल्याण करना है तब बनेगी, मेरे को रुपया इकट्ठा करना है, भोग भोगना है, तब ये नहीं बनेगी चीज। सबके हित की बात तब बनेगी कि जब अपने स्वार्थ का आराम का त्याग करके दूसरों का हित करोगे, तब ये चीज बनेगी। इस वास्ते जिस समुदाय में जहाँ रहो, साधु हो, गृहस्थ हो, भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, मूर्ख हो, कैसा ही ज्ञान हो, ये एक भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा हित हो, सबकी सेवा बन जाए, कम से कम किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का कोई भी मेरे द्वारा अपराध न बने, ऐसे सावधान रहो तो आप साधारण ग्रस्त में रहते हुए बड़े ऊंचे हो सकते हो। आप परम से कल्याण बताया है, परस्परम भावयन्ते, परस्पर वृद्धि करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति कर सकते हो, केवल व्यवहार में, और साथ में भजन ध्यान करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, तो फिर तो कहना ही क्या है। पर नाम जप कीर्तन ही तो करते हो, पर दूसरे का अहित करते हो, दूसरे से हम ले लें और को ठग लें, उनका रुपया हमारे आ जाए, ये भावना रखते हुए कल्याण नहीं होता है। इसमें सबका हित का भावना हो, सबके कल्याण की भावना हो, तो गृहस्थ में रहते हुए आपका कल्याण हो जाए। ऐसे स्वार्थ में मानो अपना अपना कर्तव्य करते हुए गृहस्थ में रहते हुए कल्याण प्राप्त कर लें, व्यवहार में रहते हुए परमार्थ की सिद्धि कर लें, वो भी कैसे काम में, जहाँ ध्यान दें, पढ़ते हुए ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान विशेष देते नहीं है, व्यवहार में कौन सा काम, युद्ध का काम, जिसमें दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़े, मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, ऐसे युद्ध के लिए भगवान का सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व नैव पापमाविशोषि। वो युद्ध कैसा, यदृच्छया चो पांडव स्वर्गद्वार प्राप्तम्, आप से आप आया, पांडव युद्ध करना नहीं चाहते थे, अर्जुन युधिष्ठिर आदि ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, पर फिर कर्तव्य आ गया, जब वे युद्ध करने को तैयार है तो अपने को मजबूर होता है, होना पड़ता है युद्ध करने के लिए। ऐसा युद्ध आ जाए तो उस युद्ध को धर्म समझ कर करना, क्षत्रियो का काम है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षिम युद्ध चाप्य पलायन, युद्ध में पलायन न करना क्षत्रियो के लिए उचित है। आहूतो न निवर्ते थे द्यूतादि रणादि, रण से कभी भी विमुख न होए, ऐसा रण धर्म से यदृच्छया आप से आप प्राप्त हो गया है, वो युद्ध करो, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके इस क्षमता को ले युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। क्रूर से क्रूर कर्म है युद्ध करना, वो भी आ जाए, विधि से प्राप्त हो जाए, क्षत्रियों का लिए कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करने में युद्ध आ जाए तो भी वो भी करने का पाप नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। ऐसे आप काम करते हो, ख्याल रखो किसी का हित न हो। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध के लिए गए तो युद्ध तैयार होने से पहले भीष्म द्रोण आदि को नमस्कार किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि विजय हो तेरी, कसा आप लोग जानते ही होंगे। उस समय युधिष्ठिर महाराज एक विलक्षण बात कही, उसकी तरफ ध्यान दिलाता हूँ, महाभारत में भीष्म पर मैं आप पढ़ना, उसमें बात आई, उसने कहा यह है भीष्म पर के 43वां अध्याय में है बात कही युधिष्ठिर ने कि देखो भाई युद्ध हो रहा है, अब युद्ध शुरू होता है, इस युद्ध में ये बड़ा विनाश होगा और एक कौरव है, ये अन्याय पूर्वक इनका विनाश होने की संभावना है, तो इन कौरवों में से जो मेरी तरफ कोई आना चाहे तो आ सकता है, आ जाओ। तो युत्सु था एक, इसके दुर्योधन का भाई था, वो धृतराष्ट्र के गांधारी के नहीं दूसरी स्त्री से पैदा हुआ हुआ था। वो युत्सु नगाड़ा बजाता हुआ युधिष्ठिर की सेना में आ गया। वो कहता है तुम्हारा अन्याय का पक्ष है, मैं अन्याय को छोड़कर न्याय के पक्ष की तरफ जाता हूँ। नगाड़ा बजाता हुआ डंके के छोड़ जाता हूँ मैं चौड़े, ऐसे आ गया दूसरी तरफ। सब युद्ध समाप्त हुआ, 18 अक्षोणी मरी व 1 अक्षोणी पांडवों की पत्नी वो रात में मारी गई, और जितनी सेना थे 11 अक्षोणी सेना थी कौरवों की मर गई। मरने के बाद युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर से कहा कि ये जितने बढ़िया बढ़िया गहने थे सैनिकों के, वे लाखों करोड़ों अरबों रुपयों के, युधिष्ठिर कहा तुम जाओ ये तुम्हारा अकेले जाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि हमने जीत गई है तो हमारा है, कि युद्ध तुम जाए हमारे पास तो तुम बच गए, अब इस गण का भागीदार तुम हो, तुम उस पक्ष के हो, ये सब तुम्हारे ले जाओ। ये युद्ध की बात है, लड़ाई की बात है, जहाँ धर्म के धन के लिए जमीन के लिए लड़ाई होती है वहां से, और तो कोई बचना चाहे हमारे पक्ष में तो धर्म के पक्ष में, तुम दुर्योधन के पक्ष का हो, तुम्हारी सेना के जितने गहने कपड़े सब ले जाओ। कितनी विलक्षण बात है हमारी संस्कृति की। ये युधिष्ठिर महाराज इस वास्ते धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, नाम लेने से, क्योंकि ऐसे धर्मात्मा थे। युद्ध हुआ 18 अक्षोणी मरी, और उसके परिणाम में युधिष्ठिर राजगति पर बैठे, जिसका नाम अजात शत्रु, कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, और इतनी सेना मरी और राजपति बैठे, पर मन में शत्रुत्व भाव नहीं था, किसी के अहित का भाव नहीं था, किसी के नुकसान की बात नहीं थी, ऐसे युधिष्ठिर महाराज हुए। तो युद्ध जैसे काम से भी कल्याण हो जाए तो आपको कौन सा युद्ध करना है, आपके लिए तो व्यापार आदि काम करना है, नौकरी आदि काम करना है, वो अगर सद्भाव से किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्थ्य, अपने कर्मों द्वारा परमात्मा का पूजन किया जाए, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा की शक्ति से सब चेष्टा करता है, और जो सब में परिपूर्ण व्यापक रूप से है, अपने कर्मों से उस परमात्मा का पूजन करो। जो काम किया जाए वो पूजन किया जाए। काम करते हैं एक काम धंधा होता है, नौकर से भी काम करा लेते हैं, काम धंधा होता है, और एक काम होता है वो काम निष्काम भाव से किया जाए और सेवा रूप से किया जाए, तो निष्काम भाव की महिमा है, सेवा रूप से किया जाए उसकी महिमा है, और निष्काम से ऊंचा पूजन किया जाए, पूजन रूप से कर्म किया जाए, जो कर्म अपना है ये युद्ध भी पूजन किया जा सकता है। युद्ध से हर एक काम से पूजन करे परमात्मा को सब जगह, यथा प्रवृत्ति वो ये न सर्व जिसे संपूर्ण परिपूर्ण व्याप्त है, उस परमात्मा की पूजा समझ काम किया जाए। परमात्मा की पूजा करते हैं हम, छोटे बड़े सब काम परमात्मा की पूजा के लिए करते हैं, ये भाव अगर आप बना लें तो आपका काम सबका सब भगवान का पूजन हो जाएगा। कितनी विलक्षण बात है। स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे भगवान का, भाई भाई आपस में करे, व्यापारी भी करे, सब वर्ग जितने एक एक हित करते हुए करे, हित की चाहना पूजा की चाहना पूजा की वृत्ति से करे, उनके आदर की पूजा करे। युद्ध करना भी ऐसे हो सकता है। भीष्म जी महाराज कृष्ण भगवान के तत्व को जानने वाले थे, मैंने सुना है महाभारत में भीष्म जी महाराज है, माता कुंती है, विदुर जी है, ये भगवान को जितना भगवान जानते थे उतना युधिष्ठिर भी जानते थे, इतना ये जानकार थे। वो भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण के बाण मार रहे हैं, और बाण मार कवच तोड़ दिया है, लहूलुहान कर दिए हैं, लगाम पकड़ी हुई हाथ में, वो लगाम यहाँ पर बाण मारे हैं जिससे लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया है, ऐसे बाण उन्होंने पूजा किया है। और जब मरने लगे तो भागवत में भीष्म जी का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए कहते हैं मेरे बाणों से जिसका वक्त टूट गया है ऐसे भगवान लौलवान मेरा कल्याण करे, ये बाणों से पूजा करके पूजा में ध्यान करते हैं। पूजा बाणों से हो सकती है, कर्तव्य है जिस समय भोग आ गए वही पूजा रूप से करते हैं। जैसे पुष्प चढ़ाकर चंदन चढ़ा करके ध्यान करते हैं ऐसे विष्णु जी महाराज ध्यान करते हैं, पहले पूजन करते हैं बाणों से। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या कर रहा है, मेरे देख कितनी पीड़ा हो रही है, कितना वो भीष्म कर रहा है। कर भीष्म जी वो अर्जुन कहता करूं क्या महाराज, मेरा रथ सब बाणों से खचाखच भर दिया है, चल ऐसे कर नहीं सकता हूँ, ऐसा भीष्म जी ने काम किया है, तू नहीं मार सकता। भगवान कूदे रथ से चक्र लेकर के भीष्म जी आई आई महाराज, आज मैं तो त्रिलोकी में पूजित हो गया, मेरा तो आज नाम हो गया, कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया, आइए रथ से गिराइए मार दीजिए मेरे को, इतना आदर है। फिर भगवान नहीं गिरे, फिर भगवान का पीतांबर गिर गया नीचे, तो उसमें संत कहते हैं क्यों गिर गया, कहते महाराज आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और भीष्म ने कहा कि जो हरि हाथ में शस्त्र कहाऊं तो लागजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहा हूं, असली माँ बाप का बेटा नहीं हूं मैं, तुम्हारे शस्त्र न करा गुं तो भीष्म जी की प्रतिज्ञा महाराज सिद्ध हो गई। ये भगवान जो ले गिर तो पीताम्बर गिरा, वो लक्ष्मी पृथ्वी कांप उठी गए महाराज आप प्रतिज्ञा तोड़ते हो प्रलय हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा नहीं तुम तेरे को शांत रह बैठी रहे कोई परवाह नहीं, भगवान ने आश्वासन दिया, पत्र पीताम्बर गिरा, फिर चलाया नहीं शस्त्र चलाया नहीं प्रयोग नहीं किया, दो बार दौड़े, एक बार तो चक्र लेकर दौड़े हैं और एक बार चाबुक लेकर दौड़े, कितनी विलक्षण बात है, ये स्वकर्मणा तुम फिर से भीष्म जी कर रहे हैं, अपने कर्मों से पूजा कर रहे हैं, समझे, तो आप व्यापार पूजा करो, बहनों माता रसोई से पूजा करो, बालकों का पालन करने की पूजा करो, घर की सेवा पूजा करो, पूजा रूप से काम करो, सब सब पूजा हो जाए, ये व्यवहार में परमार्थ सिद्धि है। भाव ये हो हम भगवान का पूजन करते हैं, सिया राम मैं सब जगह जाने करो प्रणाम जोर जो पानी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सब प्राणी, जो स्त्री पुरुष है वो सीताराम है, स्त्री और सीता है पुरुष राम है, सीताराम सीताराम सीताराम, घर में सब की आप पूजा करो, कितनी विचित्र बात। विष्णु जानते थे और जान करके उन्होंने सिद्ध किया कि महाराज क्षत्रिय पूजा तो बाणों से ही होती है, क्षत्रिय पूजा तो ऐसे ही होती, उसी पूजा की भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए, गुस्सा करके दौड़े तो भी राजी है भीष्म जी पर, सरसरिया पर सोए हुए भीष्म जी उस समय भगवान आते हैं, भीष्म जी इच्छा मृत्यु थे, जब चाहे तब मरे ये शांतनु का वरदान था, और शूरवीर थे भले विलक्षण, जब भगवान युधिष्ठिर महाराज ने जाकर भीष्म जी को प्रणाम किया, ये कौरव सेना में गए पैदल, दोनों सेना तैयार है, कौरव सेना वाले बड़े निंदा तिरस्कार करने हुए बोले धिक्कार है आज दुर्योधन के शरण जाता है युधिष्ठिर, तो धर्मात्मा ने ऐसा बड़ा हो क्षति होकर गए, अब सैनिकों क्या पता क्यों जा रहे हैं, भाइयों को भी ऐसा पता हुआ पर भाई सब पीछे, युधिष्ठिर महाराज भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पांचों और कृष्ण भगवान ये छों ही जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं कौरव सेना में, कौरव सैनिक सब निंदा करने लगे तिरस्कार करने लगे अपमान के वचन कहने लगे, ये जा रहे हैं भीम अर्जुन आप भाई भगवान से पूछा क्या है, भगवान कहते ठीक जा रहे हैं कोई अर्जुन खबरा हुआ साथ साथ जाते हैं, जाकर के भीष्म जी को नमस्कार किया, कहा दादाजी मैं प्रणाम करता हूँ और आज्ञा मांगता हूँ युद्ध करूँ आपके साथ में, लड़ाई करूँ हुक्म मान करके, जय हो बेटा तेरी जय हो, वरदान दिया बिल्कुल विपक्षी को वरदान दिया कि तेरी जय हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज आप जहाँ विपक्ष में खड़े हैं वो विजय हो जाएगी हमारी, क्या कह क्या चाहता है तू, बस ठीक कहता है, देवता है मनुष्य है असुर है राक्षस है उनमें कोई भी मेरे सामने आकर मेरे विजय नहीं कर सकते, मेरे हाथ में धनुष बाण राज मेरे पर विजय करने वाला कोई है ही नहीं, तो महाराज आपने आशीर्वाद दिया क्या दशा होगी, कि मांग तू जो चाहे मांग ले, युद्ध जो मैं कौरों के पक्ष में रह करूंगा। और बोल मांग क्या चाहता है महाराज? नहीं संकोच मत कर, बोल क्या चाहता है? कि दादाजी आप मरोगे कैसे वो बताओ, क्योंकि आपकी बड़ी विजय नहीं होगी। तो देख अभी मरने का विचार नहीं है, तेरा वरदान मेरे में थाती है, ध्रुव रूप से है, फिर दूंगा, मेरी बात बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इतना काम तो हो गया। फिर नौवें दिन की रात्रि में जाकर पूछा, तब कहा है कि मेरे सामने ये शिखंडी आवे। ये शिखंडी पहले जन्म का स्त्री था, इस जन्म में भी स्त्री बना, स्त्री जन्मा था, पीछे सुना कर्ण यक्ष के कारण से उसके वरदान से पुरुष बन गया है। ये बाण मारे पंडित, ये बाणों से मैं मरूंगा नहीं, मच्छर काटने से कोई मरता है क्या? इसके बाण इतने ताकत नहीं जो मेरे को मार दे। बाण मारे अर्जुन, सामने रखे शिखंडी को, मैं स्त्री समझ के हाथ चलाऊंगा नहीं, अर्जुन के बाण चला उसे मैं कर दूंगा। ये बात कही, ये वरदान दिया पीछे स्त्री से बड़ा सैया से पुरुष हुए। भीष्म जी के शरीर में कहा कि दो अंगुल ऐसी जगह नहीं थी जिस जगह कोई घाव न हो, शरीर में सब में घाव हुआ हुआ, जैसे गोरू का पर्वत और वर्षा हो जाए जो टपके इस तरह से खून बहता था। सर सैया पर सोए वहां पर ही प्यास लगी, दुर्योधन को भैया प्यास लगी, दुर्योधन राज जल देकर दौड़े भीष्म जी को पानी के लिए। भीष्म जी कहे ये जल हमारे काम का नहीं, ये सर सैया के लायक नहीं है, अशुद्ध पानी है। अर्जुन का बेटा पोता थे वो, कि बेटा लाओ जल पाओ, खांस के मारा बाण धरा निकली गंगा जी दुख बह गया, ये वीर सैया के लायक है। और अर्जुन मेरा सिर नीचे लटक रहा है, तो ये दुर्योधन आदि बढ़िया तकिया लाए, बढ़िया बढ़िया, ये नहीं है। अर्जुन ने खांस कर मारा बाण ऐसे कर दिया, हाँ वाह ठीक है, ये तकिया है उनके। फिर वे ज्ञान देते हैं, अरे कृपा है अर्जुन पर, भीष्म जी पर बड़ी, अर्जुन को बड़े आदर दृष्टि दे, पोता होता है परंतु आदर दृष्टि, तेरे भगवान से सारथी बने, तू कितना भाग्यशाली है, ऐसे आदर करते थे। तो युद्ध रूपी क्रिया से कल्याण हो जाए, कितनी भारतीय संस्कृति विलक्षण है वो गीता में युति बताई। इस वास्ते हमारे पास कितनी सामग्री है बढ़िया, और आपने आयोजन भी किया है, तो आपसे प्रार्थना भी है कि इस तरह से अपना आचरण बनाओ, दूसरों के हित का अपने परिश्रम करो, परिश्रम करो, त्याग भी करो, पर दूसरों का हित करो, इस भावना से काम करो, तो युद्ध में कल्याण हो जाए। इतना क्रूर क्रम तो आपके सामने है नहीं। अर्जुन ने कहा घोरे कर्म नहीं किंग नहीं होते, ऐसी घोर कर्म, ऐसा घोर कर्म आपके सामने नहीं है, ऐसे काम से परमात्मा की प्राप्ति करे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण घड़िया।